ओ पुछदी मैनू सारा दिन तू की सोचदा है। मैं कहता तेरे ख्वाब नू बुनदा क्यों उंगला वे तू तारिया दे वल मारी जाना है। मैं कहता तेरे नाम नू खुणदा वे मैं बेर हाटी सीता मैनू काट नी बुका दी। मैं कहा हाथ खोल खड़न विच की जांदा ओ केंदी चाननी किसे दा होया वे चलिया। मैं कहता चल कोशिश करन च की जांदा ओ केंदी चाननी किसे दा होया वे चलिया। मैं कहता चल कोशिश करन च की जांदा। मैं तेरे ते मरदा मरदा ही रहन दे तू मेरी नहीं होना जे परदा ही रहन दे। ना देखी जे नहीं देखना चाहुंदी आशिक नू लेके नैनी आस खड़न विच की जांदा ओ केंदी चाननी किसे दा होया वे चलिया। मैं कहता चल कोशिश करन च की जांदा ओ केंदी चाननी किसे दा होया वे चलिया। मैं कहता चल कोशिश करन च की जांदा। धन्नवाद हवावां दा तेरे बारे दस दियां ने सूहा तेरी धड़कन ते बारे तक दियां ने। सिंह जीत वे चल छड़ दे तू मेरे है नी लेखा च खोरे हुमे इक वार पढ़न विच की जांदा ओ केंदी चाननी किसे दा होया वे चलिया। मैं कहता चल कोशिश करन च की जांदा ओ केंदी चाननी किसे दा होया वे चलिया। मैं कहता चल कोशिश करन च की जांदा।